niż Neomag Forte. Faktycznie, po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 września. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Premier zasięga informacji u pograniczników w sprawie odnalezienia zwłok 3 osób przy polsko-białoruskiej granicy. To najprawdopodobniej nielegalni migranci. Rosyjska opozycja zapowiada, że nie uzna wyników wczorajszych wyborów do parlamentu, bo zostały sfałszowane. Zaskoczenia nie ma, prowadzi rządząca partia. To już ostatni dzień festiwalu Dwa Teatry w Zamościu. Wieczorem poznamy nagrodzone słuchowiska i spektakle. Premier rozmawia ze służbami o tragicznym odkryciu przy granicy z Białorusią. Wczoraj znaleziono tam zwłoki 3 osób, prawdopodobnie nielegalnych migrantów. Za pół godziny konferencja szefa rządu. Prezydencki minister Andrzej Dera mówił rano w programie Pierwszym Polskiego Radia, że w jego opinii ta tragedia to skutek decyzji władz Białorusi, by wysyłać migrantów na granicę z Polską, mimo stanu wyjątkowego w części naszego kraju. Do tragedii dochodzi dlatego, że ze strony białoruskiej jest ułatwianie przekroczenia granic mimo stanu wyjątkowego. To osoby gdzieś się przedostają, one po pierwsze robią to nielegalnie, po drugie nie znają terenu, wchodzą w jakieś miejsca, gdzie bardzo trudno się wydostać. W Polsce jest bardzo chłodno dla tych osób, które nie są przyzwyczajone do takich temperatur. To już jest niestety temperatura zabójcza i dochodzi do tragedii. Od początku września Straż Graniczna odnotowała ponad 3,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. W Rosji trwa liczenie głosów po wyborach parlamentarnych i regionalnych. Z komunikatów Centralnej Komisji Wyborczej wynika, że systematycznie rośnie przewaga obozu władzy nad pozostałymi ugrupowaniami. Jednocześnie rosyjska opozycja zapowiada, że nie uzna wyników głosowania, ponieważ wybory sfałszowano. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Według Centralnej Komisji Wyborczej po przeliczeniu głosów z 75% lokali wyborczych rządząca partia Jedna Rosja dysponuje 49% poparciem. To o 5% mniej niż w 2016 roku. Na drugim miejscu z poparciem 20% znalazła się Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, która uzyskuje do tej pory rezultat o 7% lepszy niż 5 lat temu. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę, że po zakończeniu głosowania w sztabie Jednej Rosji nie pojawił się szef partii Dmitrij Miedwiediew oraz dwaj najważniejsi kandydaci, minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow i minister obrony Siergiej Szojgu. Nieobecność tego pierwszego wyjaśniono złym stanem zdrowia, a obu ministrów nadmiarem obowiązków służbowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezentacje konkursowych spektakli oraz słuchowisk dla dorosłych i dzieci to program ostatniego dnia festiwalu Dwa Teatry. Wydarzenie zwieńczy gala, podczas której poznamy laureatów Grand Prix i innych nagród. Festiwal odbywa się od piątku w Zamościu i prezentuje dzieła Teatru Polskiego Radia i Telewizji Polskiej z 2 ostatnich lat. To spotkanie jest potrzebne zarówno artystom, jak i publiczności, mówi Henryk Rosen, aktor, reżyser teatralny i radiowy, dyrektor Teatru Polskiego Radia w latach 1986-91. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego festiwalu z tego powodu, że to pozwala odbiorcę naszego zaangażować znacznie głębiej w to, co się dzieje w teatrze radiowym i pozwala zrozumieć to współgranie tego, co jest na taśmie z wyobraźnią odbiorcy, bo to jest najważniejsze. Wtedy zyskujemy prawdziwych miłośników, nie tylko zwykłych słuchaczy, tylko miłośników teatru dźwiękowego. To właśnie Henryk Rosen wybrał fragmenty tekstów Różewicza, Lema, Baczyńskiego i Norwida, które w weekend były czytane przez aktorów w scenerii zamojskiej Starówki. A w winnicach w całej Polsce rozpoczyna się winobranie. Nasz reporter odwiedził jedną z ogromnych upraw winorośli w Pęzinie pod Stargardem w zachodniopomorskiem. O zbiorach opowiadają właściciele winnicy Dagmara i Sebastian Pilczukowie. Jestem w trakcie zbierania białych odmian winorośli. Bardzo fajnie się zbiera, bo dość duże są kiście, dość dużo jest owoców na krzaku i będzie duży plon w tym roku. Zbieramy wtedy winogron, kiedy już jest dojrzały. Chodzi o to, żeby zmagazynował dużo cukru, żeby później drożdże przerobiły ten cukier na alkohol. Za chwilę zajedzie traktor z nową dostawą winogron. Później to trafia na młynko szybułkowarkę. Stamtąd jest tłoczone do kadzi nierdzewnych i tam po 12 godzinach zadajemy szlachetne drożdże i zaczynamy produkcję białego wina. Zbiór winogron potrwa do końca września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach w Białymstoku 7 stopni, w Rzeszowie 11, w Katowicach i Gdańsku 13, w Szczecinie 16. Deszczowo tylko na krańcach wschodnich oraz w zachodniej części wybrzeża. Na pozostałym obszarze pochmurno, ale z przejaśnieniami, a w centrum nawet rozpogodzenia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętujemy, Media Expert to you. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Dell, Intel Core i5, 16 GB RAM, grafika RTX 3050, dysk SSD 512 GB. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Pokazy i przesłuchania konkursowe, spotkania z twórcami i gwiazdami, koncerty i wystawy. Zapraszamy od 17 do 20 września na jubileuszowy 20. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry, Zamość 2021, pod honorowym patronatem Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Organizatorami wydarzenia są Polskie Radio i Telewizja Polska. Współorganizatorem Miasto Zamość. Partnerem Samorząd Województwa Lubelskiego. Producentem festiwalu jest Telewizja Gdańsk. Bądźmy razem w Zamościu. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest największy mecenas sportu i kultury, Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Marta Piasecka, znowu jestem z Państwem. Witam ponownie. A w tej godzinie odwiedzimy drugi międzynarodowy konkurs muzyki polskiej imienia Stanisława Moniuszki. To raczkujący festiwal, ale już ma swoich zwolenników. Będziemy też na wydarzeniu, które tętni teatrem, czyli dwa teatry. Przed nami także Katarzyna Cygler i Ryszard Jaźwiński. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. Teraz już przed Państwem fantastyczny felieton dedykowany fantastycznemu pisarzowi, opowiedziany przez fantastyczną Katarzynę Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry, poniedziałek Państwu. W niedzielę późnym popołudniem podobno coś dziwnego dzieje się z czasem. Czas się rozpędza, a nieuchronność pierwszego dnia pracy staje się boleśnie rzeczywista. W poniedziałek, kiedy budzik zadzwoni, wiadomo, stało się. I mechanicznie człowiek pije kawę, odpala auto, kasuje bilet, mówi dzień dobry w pracy, siada za biurkiem i powtarza sekwencję czynności. No i co z tym zrobić? Można nic nie robić, a można coś. Na przykład sprytnie zakraść się do własnego wewnętrznego pokoju wyobraźni i wtedy można wszystko. W dodatku, chociaż każdy patrzy, mało kto widzi i wcale nie jest to marnowanie czasu pracodawcy, bo przecież najpierw człowiek pomyślał, nim wymyślił i zrobił na końcu, prawda? Co prawda są tacy, co do takich podróży potrzebują ciszy. Na przykład Stanisław Lem wstawał o 4 rano i ten swój świat zapisywał w formie liter słów i zdań, potem odwoził żonę do pracy i zajmował się zwykłym życiem. Jedno i drugie warte było zachodu, no to wie każdy, kto przeczytał albo wysłuchał na przykład Solaris. A wyobraźnia jednych inspiruje wyobraźnię drugich. A to, co powstaje z tych inspiracji, czasem jest zaskakujące, a czasem nie. Dziś, jeśli pogoda pozwoli, oczywiście warto w ramach odświeżenia myśli zrobić sobie spacer po krakowskim przedmieściu w kierunku warszawskiej Kordegardy i zobaczyć wystawę plenerową pod tytułem Lem. Tam 10 artystów plastycznie zinterpretowało 10 utworów Stanisława Lema. Obok tych prac pokazane są grafiki Daniela Mroza, jego wieloletniego współpracownika. W dodatku prace opatrzone są kodami QR z linkami do audiobooków z wybranymi fragmentami powieści Lema, które można odsłuchać podczas oglądania wystawy. A jeśli Kordegarda to za daleko lub po prostu nie po drodze, to wystawa jest dostępna w sieci, a wraz z nią bardzo ciekawe materiały dotyczące twórczości Lema. Wszystko znajdziecie Państwo na stronie Narodowego Centrum Kultury, a jeśli to byłoby za mało, to przecież Polskie Radio przygotowało multimedialny i interaktywny serwis internetowy galaktykalema.pl. Dobrego poniedziałku. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Znamy już finalistów drugiego międzynarodowego konkursu muzyki polskiej imienia Stanisława Moniuszki. Koncert laureatów odbił się w minioną sobotę w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, a dziś o 19 zostanie powtórzony w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Mamy zatem dla Państwa bilety na to wydarzenie i aby je zdobyć, należy napisać do nas maila na adres trójka@polskieradio.pl bez polskich znaków. Oczywiście życzymy powodzenia. A skoro mowa o takim wydarzeniu, jakim jest drugi międzynarodowy konkurs muzyki polskiej, to porozmawiajmy o tym, jak powstał i jak wyglądała jego organizacja. Moim i Państwa gościem jest pani Lilianna Zalesińska, koordynator konkursu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam panią redaktor. W 2018 roku oficjalnie powołano do życia Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej imienia Stanisława Moniuszki, a w 2019 odbył się pierwszy konkurs. Organizacja tego międzynarodowego przecież przedsięwzięcia musi być niezwykle trudna. Co sprawiło, że chcieli Państwo podjąć się takiego wysiłku? Przede wszystkim organizacja konkursu jest zbieżna z celami organizatora, czyli Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, jakim jest troska o polskie dziedzictwo, o polską muzykę. I konkurs poświęcony jest wyłącznie muzyce polskiej i pomyśleliśmy, że właśnie konkurs jest też tą formą prezentacji muzyki, która jest najbliższa słuchaczom, melomanom i wykonawcom. Tą muzykę możemy od razu wszyscy usłyszeć i możemy wiedzieć, jak ona brzmi, czy nam się podoba, czy jakie są nowe utwory, które mogą się pojawić w repertuarze czy na stradach. I stąd idea konkursu, żeby ta muzyka była obecna. Kto może się zgłosić do konkursu i jakie są wymagania państwa? Do konkursu mogą się zgłosić wszyscy muzycy bez limitu wieku, nie ma też ograniczeń narodowościowych, a programem jest twórczość 56 polskich kompozytorów i tutaj uczestnikom zostawiamy właściwie dosyć dużo swobody w konstrukcji programu, tak aby to, co przywiozą na konkurs, było, no można powiedzieć, taką już miało formę recitalu. To jest dopiero raczkujący konkurs muzyki polskiej, bo przecież drugi raz odbywa się, ale ma już swoich zwolenników. No mamy nadzieję, na pewno. Bardzo dużo słyszymy dobrych głosów, szczególnie od muzyków. Mamy dwie kategorie dla pianistów, solistów i dla zespołów kameralnych. I kategoria zespołu kameralnego jest taką kategorią otwartą, bo mogą występować tu zarówno zespoły smyczkowe, jak i zespoły dęty, tria fortepianowe. I to jest pod tym względem bardzo specyficzny i nietypowy konkurs, bo przyciąga właśnie wiele nietypowych składów zespołów kameralnych i bardzo chętnie nasz konkurs wybierają i sobie taką możliwość chwalą, szczególnie, że to jest właśnie konkurs o statusie konkursu międzynarodowego. A co jest dla państwa tym największym wyzwaniem, jeśli chodzi o organizację? No tu jest, powiedziałabym, bardzo na wielu poziomach są różnego rodzaju trudności. Tą pierwszą, jaką właściwie podstawową, jaką przechodziliśmy, to jest sam wybór kompozytorów i skompletowanie materiałów, listy utworów i też materiałów nutowych, które chcieliśmy udostępnić osobom zainteresowanym konkursem. No bo szczególnie w zakresie muzyki XIX-wiecznej wiele jest jeszcze do zrobienia. Niekiedy jest dosyć trudny czy też utrudniony dostęp do nut. To była taka pierwsza czynność, którą zrobiliśmy, takie rozejrzenie się dookoła, co właściwie mamy, a czego jeszcze nie mamy. A w tym roku szczególną trudnością oczywiście była dla nas kwestia pandemii i przygotowania konkursu jak najlepiej, żeby wszyscy uczestnicy, jurorzy i publiczność, która przychodziła do Filharmonii Podkarpackiej, mogli po prostu czuć się bezpiecznie i byli bezpieczni. Dziękuję bardzo za tę wypowiedź. My nie zmieniamy tematu, ale pani dziękujemy bardzo serdecznie. Lilianna Zalesińska była naszym gościem. Rozmawiamy o drugim międzynarodowym konkursie muzyki polskiej imienia Stanisława Moniuszki. Już za chwilę porozmawiamy z panem Jarosławem Drzewieckim. Thank you. of your life sacrificed for your brother in the nick of time. Another dirty money heaven sent, honey, turning on a dime. Well, I know I left it open, a woman walking by, a drop in the water, a look in the eye, a phone on the table, a man on your side, or someone that you think that you can trust. You're just another way to die. Przed południem rozmawiamy o międzynarodowym konkursie muzyki polskiej imienia Stanisława Moniuszki, który odbył się w tym roku już po raz drugi. Znamy już finalistów międzynarodowego konkursu muzyki polskiej, a z nami jest pan profesor Jarosław Drzewiecki, przewodniczący jury tej części pianistycznej. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czym się państwo kierują podczas rozstrzygania konkursu i jak wybierają państwo tych najlepszych z najlepszych? Jak już było powiedziane, konkurs jest jedyny swego rodzaju i takiego drugiego na świecie nie ma. Otóż my jako jury, w ogóle jako uczestnicy również, trochę prowadzimy pracę taką archeologiczno-detektywistyczną, muzyczną, szukając dzieł, które jeszcze nie zostały wykonane, które gdzieś są w rękopisach, które mogą być genialne, a my o tym nie wiemy, więc często ryzykują oczywiście, bo pierwsze wrażenie może być mylne, ale poszukują, muszą poszukać nowych otwarć, nowego odkrycia. I to jest szalenie ciekawe i dla publiczności, która słucha nowej muzyki, dla samych uczestników. Myślę, że to, co nam się udało rozpocząć 2 lata temu, czyli zainteresowanie muzyką polską, tutaj dygresja, jeżeli państwo wiecie, że Norwegia ma swojego jednego może kompozytora Griga, nosi go na rękach, Słowacja ma swoich 3-4, Ukraina może też 5, a Białoruś to w ogóle się z nami tutaj w dyskusji jest, kto jest Polakiem, a kto Białorusinem. Wszyscy walczą o swoich kompozytorów, a my mamy około 1000 kompozytorów w XIX wieku i nadmiar, bo to bogactwo sprawia, że trochę obojętniejemy na ten dobrobyt wspaniałych postaci. Wydaje mi się, że XIX wiek to jest zupełnie jeszcze nieodkryta strefa muzyki i tam należy się skoncentrować i szukać nowych dzieł. I tak też było w tym roku. Poznaliśmy nowe utwory, po raz pierwszy zagrane. Niektóre są bardzo ciekawe, a niektóre fantastyczne, które powinny istnieć na wykonywane i być na estradach świata. Więc nasza rola jako jury jest nie tylko ocenianie umiejętności technicznych, ale również kreatywności, myślenia długofalowego, przewidywania, tworzenia całego recitalu. To też ma znaczenie, bo jeden na przykład przypadek, mogę tu powiedzieć, był taki, że wykonawca grał przez 40 minut muzykę z pogranicza impresjonizmu. No tak brzmiącą. No więc tak zbudowany program nikogo nie mógł zachwycić, ani sprawić, że publiczność by oszalała z radości. Nie. Więc to też jest ważny element, jak się buduje to swoje dzieło, bo recital to jest dziełem, przekazując je publiczności. Także nasza rola jest wszechstronna i przez to szalenie interesująca. Myślę, że jury bardzo dobrze dobrane, wspaniałe jury, znakomici fachowcy przyjechali tutaj z całego świata i przez ponad tydzień korzystaliśmy z tego dobrobytu, jakim jest muzyka nieodkryta, można powiedzieć w dużej mierze, muzyka polska. To powiedzmy o tych finalistach wybranych przez Państwa w tym roku. Więc dwa lata temu był Paweł Dąbrowski absolutną rewelacją, w tym roku był jako juror już. Więc taka jest nasza logika budowania właśnie tych również jury, prawda? W naszym jury pianistycznym był Paweł Dąbrowski, który ma tam 30 parę lat i pani profesor Lidia Grychtowna, która ma tam 90 parę lat z okropkiem. Więc dojrzałość i młodość rządziły naszym jurorami. A wygrał tym razem przedstawiciel Nowego Jorku, Carter Johnson, mający podwójne obywatelstwo kanadyjskie i amerykańskie, z Juilliard School of Music, i bardzo zachwycił nas. Od pierwszego etapu wydawał się być na tak kreatywnym i tak interesującym artystą, że z małego walczyka Moniuszki potrafił stworzyć perełkę. Więc zresztą dostał nagrodę specjalną za utwory Moniuszki. Drugą nagrodę otrzymał Iwan Szemczuk, znany już polskiej publiczności, bo tutaj między innymi dzięki, bo to też jest takie, on jest chłopiec z Ukrainy, a mógł studiować w Polsce. A to studiowanie w Polsce 6 lat umożliwiła mu Meraf Nefal i dzięki temu mógł nagrać płytę. Już jest znany w Polsce, polska publiczność go rozróżnia. Trzecią nagrodę dostał Michał Karol Szymanowski, też znany, nie tylko te znane nazwiska, ale wygrał kilka konkursów, był uczestnikiem konkursu Chopinowskiego również. I to są nazwiska, które będą naszymi ambasadorami przez najbliższe co najmniej 2 lata, ale również całe życie. Bo i utwory w ich wykonaniu muzyką, dzisiaj możemy usłyszeć o godzinie 19. Z polską muzyką będzie absolutnie cały czas. A dzisiaj o 19 usłyszycie Państwo 3 koncerty Padereckiego, Różyckiego i Bacewicz w wykonaniu tychże laureatów. I towarzyszyć im będzie Podkarpacka Filharmonia. I to będzie wielkie przeżycie, bo 3 koncerty, które stosunkowo mało grywane, szczególnie polecam Różyckiego, jest bardzo wirtuozowskim, bardzo takim pasjonującym, wręcz wymagającym ogromnej siły i siły woli również koncertem. I warto posłuchać i o 19 być w Filharmonii Narodowej. A ja mam wielki zaszczyt zaprosić wraz z panem profesorem Jarosławem Drzewieckim, który był naszym gościem. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Dziękuję bardzo, zapraszam. I zapraszamy państwa właśnie na ten genialny występ o godzinie 19 w Filharmonii Warszawskiej. Zagrają dla państwa zwycięzcy konkursu, drugiego międzynarodowego konkursu muzyki polskiej, w tym Carter Johnson. Aby zdobyć zaproszenie, proszę napisać do nas na adres mailowy trójka@polskieradio.pl bez polskich znaków. Dziękujemy i do zobaczenia i do usłyszenia przede wszystkim.

trzymać. Więc błagam cię, chciej. Ja błagam, chciej. Ja błagam, chciej. Bez słów. Chciej. Serce i krew kotłować. Chciej, ja błagam, chciej być moją drogą, we snach nie chować. Czasem bywam niczym sztorm, fale przegirwą. Ty to możesz wstrzymać. Więc błagam cię, chciej. Ja błagam, chciej. Ja błagam, chciej. Bez słów. Chciej. Dwa teatry. Wielkie Święto Teatru Telewizji Polskiej oraz Teatru Polskiego Radia dobiega niestety końca. Ale już dziś poznamy laureatów najważniejszych nagród dla najlepszych słuchowisk 2019 i 2020 roku. Jednak zanim pojawią się nagrody, przed nami ostatnie przesłuchania konkursowe, o których Gosi Jakubowski opowiadali Joanna Bachura-Wojtasik, prowadząca spotkania słuchowiskowe, a także przewodniczący jury, czyli Krzysztof Szostak. Posłuchajmy. Festiwal Dwa Teatry w Trójce. Jak na zawodach, kiedy trzeba pokazać dostojność rodu, kiedy przechodzi się koło komisji, która powie: piękny, piękny, jaki on piękny. Ostatni dzień festiwalu i rozpoczynamy od słuchowiska trójkowego. Tak, słuchowisko Romualda Wiczy-Pokojskiego, Droga Marion o hrabinie, początek wieku XX, Prusy Wschodnie, okolice Królewca i tutaj takie piękne pojednanie polsko-niemieckie, działania hrabiny, która próbowała doprowadzić do tego pojednania. Duża historia w tle, ale też zarysowane cechy pojedynczego człowieka. Wyobraź sobie, że to tylko przejażdżka. Wyobraź sobie, że człowiek człowiekowi strykiem. I to jest właśnie wartość takich spektakli dźwiękowych, które mają nam przybliżyć wartości uniwersalne, mają nam opowiedzieć, wytłumaczyć trochę świat. Co jeszcze przed nami dzisiaj w programie? Warto właśnie tutaj podkreślić tę obecność rozgłośni regionalnych, bo będzie z Radia Rzeszów Chiop na podstawie tekstu Wojtyły w reżyserii Morawskiego. Będzie słuchowisko z Radia Gdańsk, Radio Lublin pojawi się po raz kolejny i Maria Brzezińska, ale tym razem już ze słuchowiskiem o charakterze poetyckim, tryptyk ukraiński. I czuję, jak dwie łezki na rzęsach uderzają jedna o drugą, wybijając mi podzwonne. W klubie jazzowym imienia Mietka Kosza ostatni dzień pokazów, a po tych pokazach odbędzie się moment kulminacyjny. Wręczenie nagród i wielu szczęśliwców, mamy nadzieję. Myślę, że jury miało bardzo trudne zadanie, żeby spośród 48 słuchowisk wybrać to jedno najlepsze, które dostanie Grand Prix, ale będą nagrody za reżyserię. Wspaniale, bo będą nagrody za tekst. scenariusza oryginalnego. To wydaje mi się, że ważna nagroda dla twórców radia. Nagradzamy słuchowiska oryginalne, czyli napisane specjalnie dla radia. Myślę, że ważna nagroda. Zobaczymy, kto ją w tym roku dostanie. No i myślę też, że będą nagradzane rozgłośnie regionalne. No, w takim stężeniu, w jakim oni przysłali w tym roku słuchowiska, to wydaje mi się, że trzeba to docenić. Szczecin, Zielona Góra, Olsztyn, Rzeszów, no Lublin. Tak wysoki poziom i tyle nowych głosów aktorskich, dawniej na taśmie, starej, później już elektronicznie zapisane cudowne głosy, które byśmy utracili, ale jest pewno nowum. I to Związek Artystów Scen Polskich wymyślił. Wyciągnęliśmy na światło dzienne osobę, która zawsze stoi w cieniu, często nawet nie jest wymieniona w tyłówce ani czołówce. Ludzi, którzy pracują na rzecz słuchowiska, przygotowują kierowników produkcji i po raz pierwszy ufundowaliśmy taką nagrodę. Zmarł wybitny nasz kierownik od lat, cudowny, kochany człowiek i jego imienia jest ta nagroda. A mowa o Romualdzie Cieślaku, czyli wieloletnim pracowniku Teatru Polskiego Radia, który odszedł 1 kwietnia tego roku w wieku 64 lat. A to, kto otrzyma nagrodę imienia Romualda Cieśli, pozostaje nadal tajemnicą. Nagroda ta będzie przyznawana po raz pierwszy w historii festiwalu Dwa Teatry. Wszystkich nagrodzonych i laureatów poznamy już dziś po godzinie 19. If I spend all day singing love songs, baby. And if I can't build a house with my hands, if I go see a therapist, don't play football, and I don't drink, does it make me less of a man? What if I ain't scared to show my emotions, and I need a little help from my friends? If I hate being on my own and I ugly cry to Bridget Jones, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need you, does it make me less of a man? If I reach out when my head is underwater and I need a helping hand, does it make me less of a man? Ooh, less of a man. More money than I do, and I love my mama 'cause she's the best. If I've never had a cigarette or a single hair upon my chest, does it make me less of a man? Tell me, does it make me less of a man? If I need you, Dzisiaj jest poniedziałek, a to też pierwszy dzień tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Wprawdzie jego uroczyste otwarcie nastąpi dopiero wieczorem, ale dzisiejsze projekcje rozpoczęły się już o godzinie 9:00. O programie filmowym z Leszkiem Kopciem, dyrektorem festiwalu, rozmawia Ryszard Jaźwiński. 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Jaka jest tegoroczna formuła festiwalu? Ile wydarzeń w wersji tradycyjnej, ile online'owej? Ja bym powiedział, że przeważa wersja tradycyjna w świecie realnym, ale to, że uzupełniamy je, około 50 filmów pokazujemy, powtarzając je niejako, bo to nie jest osobna część programu, wersji online, to jest tylko rozszerzenie formuły. Także skupiamy się głównie na tym, żeby się spotkać w Teatrze Muzycznym, Gdyńskim Centrum Filmowym i Kinie Helios, w dodatkowych przestrzeniach, salach konferencyjnych. Jak w tym roku wygląda konkurs główny? Ile filmów? Jaka to jest reprezentacja? 16 filmów w konkursie głównych, wybranych z 44 zgłoszonych, i tak nas zaskoczyło, bo po pierwsze to jest taka młoda fala, dużo debiutów, sporo filmów premierowo będziemy oglądali, chociaż część z nich już teraz we wrześniu zaczyna mieć premierę i miała też w sierpniu. Sporo filmów porusza się w sferze historii najnowszej Polski. 4-5 filmów jest, które mówią o czasach PRL-u, łącznie z tym, który jest już wiadomo polskim kandydatem do nominacji do Oscara, czyli żeby nie było śladów Janka Matuszyńskiego. Cieszy bardzo ta obecność młodych twórców, coraz liczniejsza, i to, że oni po prostu przejmują powoli pałeczkę. No, oni zaczynają być tym najistotniejszym, najliczniejszym nurtem. Ich dzieła zaczynają wchodzić w nurt najistotniejszy polskiego kina. Są w przewadze absolutnej. Lista tych konkursowych filmów była oczywiście ogłoszona wcześniej, ale najpóźniejszą informacją jest skład jurorski, czyli lista twórców, którzy ocenią w tym roku te filmy w konkursie głównym. Przedstawmy ich. Andrzej Barański, przewodniczący. Mira Hawiarowa, wielka przyjaciółka polskiego filmu z Czech. Robert Bolesto, scenarzysta. Dorota Rokplo, znana bardzo i nagrodzona również po raz kolejny w zeszłym roku za scenografię, artystka. Mikołaj Trzaska, kompozytor i muzyk. Joasia Kulik, aktorka, ciesząca się międzynarodową sławą. To są osoby, które myślę, że w miarę... A, jeszcze jest Agnieszka Smoczyńska, bardzo ważna reżyserka, przedstawicielka młodszego pokolenia reżyserów. Oni, myślę, że wydadzą zrównoważony i taki przemyślany werdykt. No ale patrząc właśnie na tę listę filmów w konkursie głównym, to no chyba, co akurat pewnie cieszy, nie będą mieli łatwego zadania. Mówię to nie znając oczywiście jeszcze wszystkich filmów, no ale tak chyba można o tym myśleć. Ja obejrzałem wszystkie filmy w selekcji, no bo komitet uzupełnia selekcję główną, która spoczywa w rękach dyrektora artystycznego Tomka Kolenkiewicza, i wydaje mi się, że rzeczywiście masz rację, bo jest dużo dobrych, bardzo dobrych filmów, czy średnio dobrych, i one są, jeśli chodzi o ocenę samych wartości artystycznych, bo oprócz tego to jeszcze oczywiście ważny jest, nie wiem, temat, problem, który poruszają, jakieś inne okoliczności jeszcze często decydują, no ale skupiając się na warsztacie filmowym, powiedziałbym, że rzeczywiście będzie trudny orzech do zgryzienia, bo one są naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie. Ja miałbym kłopot, żeby powiedzieć, kto jest zdecydowanym i jednym tylko faworytem. Z Leszkiem Kopciem, czyli dyrektorem 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, z którym jutro i w kolejne dni o tej samej porze będziemy łączyć się bezpośrednio ze studia Trójki w Teatrze Muzycznym w Gdyni. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come.